Minęła ósma. Anna Zaleśna-Cewera, Krzysztof Zyblewski, serwis. Co najmniej do 2022 roku wojska NATO mogą pozostać w Polsce. Tak zapowiedziano na szczycie sojuszu w Brukseli. Polscy 15-latkowie nie radzą sobie z zadaniami dotyczącymi pieniędzy, ale z oszczędzaniem już tak, wynika z badania PISA. W Dniu Matki częstochowskie Amazonki zachęcają do darmowych badań profilaktycznych. Wojska NATO będą w Polsce co najmniej do 2022 roku. Takie deklaracje padły na szczycie sojuszu w Brukseli. Do tej pory plany wzmocnienia wschodniej flanki były rozpisane tylko do 2018 roku. Chodzi o 4 bataliony w Polsce i krajach bałtyckich po 1000 żołnierzy każdy. Realizacja ustaleń dotyczących wzmocnienia wschodniej flanki NATO została potwierdzona, poinformował prezydent Andrzej Duda. Ze strony żadnego z państw Sojuszu Północnoatlantyckiego nie ma żadnych obiekcji kompletnie w tej kwestii, wręcz przeciwnie, przywódcy różnych krajów podkreślali, że to był ruch konieczny, ruch, który jest ruchem zasadnym. O obecności natowskich wojsk w Polsce i krajach bałtyckich mówił też minister obrony Antoni Macierewicz. Obecność będzie tak długo, jak długo będzie występowało zagrożenie przez agresywne działania strony rosyjskiej. To było jednoznacznie stwierdzone. A sekretarz generalny sojuszu Jens Stoltenberg dodał. NATO musi mieć wiarygodną odpowiedź na zagrożenia i strategię odstraszania. Decyzja o wzmocnieniu wschodniej flanki NATO w odpowiedzi na agresywne działania Rosji zapadła na szczycie w Walii w 2014 roku. Konkretne plany zatwierdzono w ubiegłym roku na szczycie sojuszu w Warszawie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. We wtorek w Krakowie odbędzie się pogrzeb Zbigniewa Wodeckiego. Znamy szczegóły ceremonii, która będzie miała charakter rodzinny. Rozpocznie się w południe od mszy w Bazylice Mariackiej. Artysta zostanie pochowany na cmentarzu rakowickim. Zbigniew Wodecki zmarł w poniedziałek w Warszawie. Miał 67 lat. Po mszy w Bazylice Mariackiej kondukt żałobny uda się na cmentarz rakowicki. Zbigniew Wodecki zostanie pochowany w rodzinnym grobowcu. W oświadczeniu rodzina prosi o uszanowanie żałoby. Choć ceremonia będzie miała charakter rodzinny, każdy będzie mógł pożegnać zmarłego artystę. Jego bliscy apelują, aby zamiast kwiatów i wiązanek przekazać datki na rzecz Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci. Zwrócili się też z prośbą o okazanie szacunku i powagi, które powinny towarzyszyć uroczystości. W oświadczeniu podziękowali wszystkim, którzy wspierali ich podczas ostatnich 2 tygodni. Poprosili także, aby podczas trwania żałoby nie organizować bez ich wiedzy i zgody żadnych wydarzeń artystycznych wykorzystujących twórczość, nazwisko oraz wizerunek Zbigniewa Wodeckiego. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Polscy 15-latkowie przeciętnie radzą sobie z finansami. 1/5 ma problemy z zadaniami dotyczącymi pieniędzy. Wynika z międzynarodowego badania umiejętności PISA. Uczniowie rozwiązywali zadania dotyczące sytuacji z życia wziętych, mówi Barbara Ostrowska z Instytutu Badań Edukacyjnych. Czy uczniowie mają świadomość, że kupując coś przez internet narażają się na różnego rodzaju niebezpieczeństwa i co zrobić, żeby się na te niebezpieczeństwa nie narażać? Po co jest numer PIN? W jakich sytuacjach możemy go wykorzystać? Czemu on może służyć? Pytamy, kiedy ktoś może dostać kredyt albo nie może. Czy warto nam wypożyczyć na przykład rower, czy go lepiej kupić? Badanie pokazuje jednocześnie, że polscy uczniowie potrafią gospodarować pieniędzmi. 1/5 deklaruje, że oszczędza, dodaje Michał Sitek z Instytutu. Źródłem tych pieniędzy przede wszystkim są prezenty od rodziny i przyjaciół. Później na drugim miejscu jest kieszonkowe, które otrzymuje mniej więcej połowa 15-latków. Polscy uczniowie, oni wyróżniają się na tle innych krajów pod względem częstości posiadania konta bankowego. W Polsce to jest dosyć rzadkie. Jest to około 30% uczniów. Dla porównania w Holandii 95%. Najlepiej wypadli uczniowie z Chin, Australii, Rosji i Kanady. Polscy 15-latkowie są w połowie stawki. Ich wynik był podobny do rezultatu uczniów z Włoch i Stanów Zjednoczonych. Bądź zdrowa, mamo. Pod takim hasłem z różowymi wstążkami i balonikami przez centrum Częstochowy przemaszerują w południe Amazonki. Organizowana w Dzień Matki akcja ma zachęcać kobiety do profilaktycznych badań i walki z rakiem piersi. Żeby nie powiększać grona chorych na choroby nowotworowe. Wszyscy powinniśmy mieć to już tak zakodowane, że życie jest bardzo ważne, przede wszystkim nasze zdrowie. I więc profilaktyka jest na pierwszym miejscu. Nie powinniśmy się bać chodzić do lekarza. Mówi Elżbieta Markowska, prezes Stowarzyszenia Częstochowskiej Amazonki i zachęca do bezpłatnych badań. USG piersi, tarczycy, można skorzystać z badań mamograficznych, z cytologii, lekarzy różnych specjalizacji do dyspozycji, pomiar cukru, pomiar tkanki tłuszczowej, nauka samobadania piersi. Warto i nawet trzeba przyjść i skorzystać z tych badań. Bezpłatnym badaniom będą towarzyszyły pokazy mody i tańca. To był serwis Trójki. Serwis Trójki za nami, a sport przed nami. Krzysztof Łaniewski. Mieli być największymi gwiazdami naszej reprezentacji, ale nimi nie będą z prostego powodu. Nie zagrają w Mistrzostwach Europy tych młodzieżowych, piłkarskich. Na przyjazd Arkadiusza Milika i Piotra Zielińskiego na turniej w naszym kraju nie zgodził się, a ma takie prawo ich klub Napoli. Dla równowagi świetnie Polskę w Landshut w Niemczech reprezentowali Bartosz Zmarzlik i Przemysław Pawlicki. Wygrali drugą rundę żużlowych zawodów Speedway Best Pairs. W finale pokonali najlepszych po rundzie zasadniczej Australijczyka Jasona Doyla i Rosjanina Grigoria Łagutę. Wygrały też nasze siatkarki 3-1 ze Słowaczkami w kolejnym meczu turnieju kwalifikacyjnego do Mistrzostw Świata. Kapitan kadry Joanna Wołosz kręciła nosem na straconego seta. Na pewno się spodziewałyśmy to, że może być ciężki mecz, natomiast przez własne błędy tego trzeciego seta wypuściłyśmy, bo miałyśmy mecz na 3-0 i tak naprawdę w połowie seta odpuściłyśmy i dziewczyny nas doszły, a wiadomo, końcówki są, wszystko się może zdarzyć. No ale najważniejsze są 3 punkty, koniec końców skończyło się dobrze. Teraz przed Polkami mecz z reprezentacją Czech. Przed kolarzami 19 etap Giro d'Italia. Na 18 pierwszy linię mety minął Amerykanin TJ Gardiner. Na ostatnich kilometrach uciekał razem z drugim wczoraj Hiszpanem Mikelem Landą. W różowej koszulce lidera bez zmian Holender Tom Dumoulin. Z Włoch niedaleko do Szwajcarii. Tu w Genewie kilku niezłych tenisistów rozgrzewa się przed Roland Garros. Do półfinałów awansowali dobrze znani Szwajcar Stan Wawrinka oraz Japończyk Kei Nishikori i nieco mniej rozpoznawalni Niemiec Misza Zwieriew i Rosjanin Andrii Kuzniecow. Za oceanem tymczasem poznaliśmy drugiego finalistę w lidze NBA. Tej nocy koszykarze Cleveland Cavaliers po raz czwarty, tym razem 135-102 pokonali Boston Celtics i po raz trzeci z kolei o zwycięstwo w całych rozgrywkach zagrają z Golden State Warriors. Więcej na ten temat w sporcie za godzinę. A jeszcze prognoza, która mówi uporczywie, że będzie zachmurzenie umiarkowane w całym kraju. A nawet czasem duże, możliwe przelotne opady deszczu i lokalnie burze. Temperatura od Zakopane najchłodniejsze 15, Suwałki 18, środek kraju 20-21, a najcieplejszy Szczecin 23. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zatankuj na BP i kupuj w MediaMarkt nawet o 8% taniej. Na przykład kupując smartfon Samsung Galaxy J5 2016 z wyświetlaczem o przekątnej 5,2 cala zapłacisz 759 zł i 5 groszy. Tankując na BP oszczędzasz w MediaMarkt. MediaMarkt.pl. Małgorzata Pieńkowska, aktorka. Niemal każdego dnia przytrafia nam się mnóstwo nerwowych sytuacji. Jak to w życiu. Trzeba umieć sobie z nimi radzić. Dlatego w tych momentach polecam tabletki Pozytivum. Zawarty w suplemencie diety Pozytivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pozytivum ma jeszcze jedną zaletę. 30 tabletek kosztuje tylko około 5 zł. Pozytivum. Oszczędź sobie nerwów. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Z okazji Dnia Matki w Sephora wybrane zapachy kupisz 30% taniej. Teraz Giorgio Armani Si lub Giorgio Armani Acqua di Gioia w wyjątkowej cenie 169,90. Wiele pomysłów na prezent znajdziesz w perfumeriach Sephora. Sephora. Moi drodzy, samochody w naszej firmie kosztują za dużo i czekają nas duże cięcia budżetowe. Dlaczego? Musimy ograniczyć wydatki, dlatego kupujemy nowe dostawcze Volkswageny. Nie zwalniaj tempa w biznesie i sprawdź ofertę Profit List dla przedsiębiorców na wszystkie modele marki Volkswagen samochody użytkowe. Opłata wstępna 0%, rata już od 660 zł netto miesięcznie i możliwość odliczenia do 100% VAT. Zapraszamy do salonów Volkswagen samochody użytkowe. Wyrozumiała, kochająca, uśmiechnięta, czuła, pomocna i wrażliwa. Wie o tobie wszystko i rozumie cię bez słów. Zawsze czeka na ciebie z otwartymi ramionami, gotowa, by mocno cię przytulić. Twoja mama. Każda mama jest wyjątkowa. Dlatego z okazji Dnia Matki podaruj jej wyjątkowy prezent. Zdrowital. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital. Podaruj mamie energię z głębi serca. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Yeah. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają zakupy na 50 rat. Tylko do 7 czerwca. Sprawdź ofertę najlepszych technologii dostępnych w ratach w naszej nowej gazetce. W sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, w studiu minister Paweł Mucha, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta, pełnomocnik prezydenta Andrzeja Dudy do spraw referendum konstytucyjnego, a właściwie chyba należałoby powiedzieć konsultacyjnego. Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu. Jeszcze tak bardziej ściśle to jeszcze przyszły pełnomocnik, dlatego że pan prezydent zapowiedział, że w ciągu najbliższych dni mnie powoła, natomiast formalnie jeszcze tego powołania nie było. Ale na razie jest pan namaszczony, że tak powiem. Jestem tak rekomendowany, natomiast pan prezydent bardzo pracowicie też ten tydzień spędza, tak jak państwo wiecie, wczoraj szczyt NATO w Brukseli. No właśnie o to chciałam zapytać najpierw. Właśnie w związku z tym szczytem, właśnie mini szczytem, na którym była mowa między innymi o pieniądzach. Co nam daje fakt, że jesteśmy w dość wyjątkowym, elitarnym gronie państw wywiązujących się z finansowych zobowiązań co do wysokości nakładów na obronność? Oczywiście jest to kilka kontekstów. Po pierwsze, reformujemy, modernizujemy polską armię, wydatkując te środki, przeznaczamy je na cele obronne. Jesteśmy państwem, które jest liderem w skali NATO i także deklaracje, które są związane z tym, że do roku 2030 2,5% PKB będziemy wydatkować na obronność, no to jest wzmocnienie siły polskiej armii, jej modernizacja. Ale jeśli chodzi o pozycję w NATO. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o pozycję w NATO, no to jesteśmy i lojalnym partnerem sojuszu, i bardzo aktywnym członkiem także sojuszu, który zwalcza międzynarodowy terroryzm, który jest zagrożeniem, ale wczoraj w wystąpieniu prezydenta Trumpa wprost było także wskazanie na tych liderów, tych, którzy wydają około 2% PKB czy powyżej. No i niestety 23 państwa, które póki co nie spełniają tego wymogu. I tutaj był głos krytyczny i moim zdaniem on jest zrozumiały z perspektywy amerykańskiej, że amerykańscy podatnicy, i wyraża ten głos prezydent Stanów Zjednoczonych, no oczekują, że wszystkie państwa, które są w NATO, będą starały się w równym stopniu ten ciężar, oczywiście znając proporcje. A my z grona prymusów możemy oczekiwać czegoś więcej? A my możemy oczekiwać od NATO, od prezydenta Stanów Zjednoczonych? Oczywiście, że mamy także mocniejszą pozycję przez to, że się wywiązujemy ze zobowiązań sojuszniczych, a dla nas bardzo istotne były deklaracje wczoraj padające na szczycie, związane z trwałą obecnością wojsk natowskich, wojsk amerykańskich na terenie Polski. Jesteśmy na pewno liderem, który... Znaczy wiemy, że będzie przedłużenie do 2022 roku, bo na razie był plan na 2008, do końca 2018 roku, no ale rozumiem, że jeszcze będą rozmowy na temat przedłużenia i tego kolejnego terminu. To są bardzo ważne deklaracje, bo ta perspektywa wieloletnia, o której wczoraj mówił pan prezydent, do 2022 roku obecności wojsk natowskich w Polsce, także jedność, co warto podkreślić, NATO wobec Rosji, wypowiedzi dotyczące wspólnego stanowiska, braku akceptacji także dla aneksji Krymu, to są bardzo ważne deklaracje i także te rozmowy, które były bilateralne wczoraj, bo pan prezydent rozmawiał zarówno z premier Wielkiej Brytanii, rozmawiał także z panią kanclerz Angelą Merkel, rozmawiał oczywiście z prezydentem Donaldem Trumpem, miał oficjalne spotkanie z Emmanuelem Macron, został ustalony wstępnie szczyt Trójkąta Weimarskiego w formacie najwyższym prezydenckim na koniec sierpnia, czyli to będzie spotkanie we Francji, prezydenta Francji. Jest data, czy tylko takie ramy? Jest zapowiedź, że to jest koniec sierpnia, mają być szczegółowe ustalenia co do daty. Było spotkanie także pana prezydenta z partnerami rumuńskimi, więc na pewno szczyt, potwierdzając jedność NATO, potwierdzając zaangażowanie Stanów Zjednoczonych Ameryki, potwierdzając także obecność trwałą sił natowskich, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, w Polsce i w państwach bałtyckich, także w Rumunii, ale także wskazując na solidarność i jedność, jeżeli chodzi o walkę z państwem, tak zwanym państwem islamskim, no, pokazał, że NATO jest organizacją, która jest dzisiaj fundamentem światowego bezpieczeństwa, a Polska odgrywa w tej organizacji istotną i wiodącą rolę. No właśnie, jeśli chodzi o walkę z państwem Daesh, to prezydent zadeklarował gotowość zwiększenia udziału Polski w tej walce i można się zastanawiać, czy nie ma obaw, że ściągniemy na siebie uwagę tegoż państwa, którego bojownicy, jak wiemy, mieszkają w Europie i mają obywatelstwo państw należących do Unii Europejskiej, bo z jednej strony zamykamy granice przed migrantami czy też uchodźcami, jest tu spór na ten temat, ale w każdym razie tu jesteśmy bardzo ostrożni, ale no, ten cios odpukać może przyjść z innej strony, pani rektor, z innego powodu. Pani rektor, oczywiście musimy być solidarni, bo jeżeli oczekujemy wsparcia, jeżeli oczekujemy obecności wojsk natowskich, jeżeli oczekujemy gwarancji bezpieczeństwa, które także nam daje artykuł 5 Traktatu Waszyngtońskiego, to nie możemy się uchylać od solidarnego współdziałania, jeżeli chodzi o walkę z międzynarodowym terroryzmem. Niestety ten terroryzm nas dotyka, dlatego że Polacy giną w Manchesterze, giną w Berlinie, giną w wielu różnych miejscach w Europie, bo Polacy na terenie Unii Europejskiej są aktywni, przemieszczają się i na pewno musimy być wspierać... solidarni, ale z drugiej strony, jeśli chodzi o te kwestie europejskie i relokacje, to już jesteśmy mniej solidarni. Pani redaktor, to, że w Polsce nie ma migrantów, to, że w Polsce ci przymusowo relokowani migranci się nie pojawili, na pewno zwiększa bezpieczeństwo Polaków. Dla mnie nie ulega żadnej wątpliwości, zresztą liczne zamachy w Europie tego dowodziły, że grupy rzekomych migrantów także były infiltrowane przez ugrupowania terrorystyczne, przedstawicieli Daesh, którzy się przedostawali pod pozorem takim, że to są rzekomi migranci, a potem byli zaangażowani w różnych miejscach Europy w organizowanie zamachów terrorystycznych. Więc to, że Polska jest państwem, które dzisiaj tego zagrożenia nie ma, czy ma to zagrożenie niższe niż państwa Europy Zachodniej, to jest także zasługa polityki i pana prezydenta, i polskiego rządu, który stanowczo w tej sprawie wypowiada się nie dla przymusowej relokacji, która także stanowi naruszenie praw człowieka, bo trudno sobie wyobrazić, że ktoś wbrew swojej woli jest odsyłany do danego państwa. Zresztą doświadczenie mówi, że te osoby, które do Polski trafiły na zaproszenie organizacji charytatywnych, czy w rozmaitym formacie się w Polsce pojawiły, bardzo szybko się przemieszczały w kierunku Niemiec i Europy Zachodniej. No wiadomo, że Polska nie jest krajem marzeń, że tak powiem, ekonomicznych w każdym razie dla wielu osób, które chciałyby... Polska się rozwija bardzo dobrze gospodarczo. Natomiast no, na całe szczęście jest też tak, że to jest w ten sposób, że Polska no, nie deklarowała nigdy ani takiego serdecznego, bym powiedział, zaproszenia, ani nie było tego rodzaju oczekiwania ze strony migrantów, żeby tutaj masowo przybywać. I ja uważam, że to jest kontekst także naszego bezpieczeństwa. Jesteśmy państwem bezpieczniejszym niż niektóre państwa Europy Zachodniej. Panie ministrze, jeszcze słówko w sprawie tego zaangażowania. To nie będzie tymczasem zaangażowanie militarne, tylko raczej logistyczne. Pan prezydent powiedział wprost wczoraj wieczorem, że nie było rozmowy o konkretnych liczbach, o konkretnym zaangażowaniu tego rodzaju. Natomiast no, była mowa o wsparciu logistycznym także w kontekście irackim, co do także sprzętu i co do działalności na terenie Polski i w Iraku. Była także mowa w kontekście wsparcia, które polska strona może zapewnić, ale no, nie ma żadnych tego rodzaju decyzji, o których mówi pani redaktor. Referendum zamiast świętowania, które w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości powinno być szczególnie uroczyste. Referendum zamiast albo w połączeniu z Marszem Niepodległości i być może razem albo obok wyborów samorządowych. O ile ta data... Zaraz, panie ministrze, skończę. Jeśli można, o ile ta data nie zostanie zmieniona, jakie to ma... Jaki jest cel takiego połączenia? Panie redaktor, dlaczego się zacząłem odzywać? Bo referendum jako uwieńczenie świętowania, właśnie referendum jako podkreślenie tej specjalnej symboliki związanej z tym, że w dniu, kiedy będziemy celebrować, świętować stulecie odzyskania niepodległości, Polacy podejmują najważniejszą decyzję, jaką mogą podjąć, czyli odpowiadając na pytania referendalne, określają kierunki zmian i treść przyszłej konstytucji, filary, jeżeli chodzi o rozwiązania, które się znajdą w nowej ustawie zasadniczej i ta symbolika wtedy no jest klamrą, bo mówimy o tym, że świętując stulecie przygotowujemy ramy ustrojowe, polityczne, gospodarcze, gwarantujemy prawa i wolności, rozstrzygamy o kwestiach źródeł prawa, tak formułując treść konstytucji, żeby to było na kolejne dziesięciolecia podstawą rozwoju Rzeczypospolitej. Więc... A nie za dużo tych wydarzeń jak na jeden dzień, bo wyobrażam sobie, że są w Polsce osoby, patrioci, które chętnie wzięłyby udział w jakichś uroczystościach centralnych, niekoniecznie w swoim miejscu zamieszkania. No i to już jest przeszkoda, jeśli chodzi o udział w akcie głosowania. Pani rektor, ja myślę, że to można oczywiście rozważać, jeżeli chodzi o kwestie techniczne i organizacyjne, bo można sobie wyobrazić wydłużenie godzin głosowania. Można sobie wyobrazić oczywiście możliwość taką, i takie możliwości prawnie są, głosowania też poza miejscem zamieszkania, dlatego że to, co pani rektor powiedziała, setki tysięcy Polaków mogą uczestniczyć w marszach niepodległości, mogą też przyjeżdżać do stolicy w tym celu, czy w Marszu Niepodległości w Warszawie. Ja ufam, że to może być jeden marsz i to byłoby pożądane dla nas wszystkich, żebyśmy wspólnie w stulecie maszerowali jako obywatele Rzeczypospolitej, dumni z tego, że jesteśmy Polakami. Data niepodważalna, że tak powiem, ten 11 listopada, ta propozycja prezydenta? To jest propozycja, którą pan prezydent wprost formułuje, widząc ogromne zalety związane z tą symboliką i podkreślając w ten sposób, że właśnie głosowanie w konsultacyjnym referendum konstytucyjnym byłoby podstawą, tak jak mówię, dalszego rozwoju państwa, i ta symbolika moim zdaniem jest bardzo podniosła. A jakie jest zdanie prezydenta w kwestii ewentualnego przesunięcia daty wyborów samorządowych? Co jest możliwe pod pewnymi warunkami? Musiałby się zmienić kodeks wyborczy i powiem szczerze, że oczywiście będziemy to rozważać, bo tak jak pani redaktor mnie zapytała, jesteśmy na tym etapie, że powstaje postanowienie pana prezydenta szczegółowo regulujące zakres mojej aktywności także jako pełnomocnika pana prezydenta do spraw referendum. Spływa korespondencja, jest znany list Państwowej Komisji Wyborczej, jest ogromna, z czego bardzo się cieszymy, aktywność organizacji pozarządowych, podmiotów, które chcą uczestniczyć w tym procesie konsultacyjnym, ale te kwestie techniczne, organizacyjne będziemy rozważać, bo powiem, są tutaj dwa stanowiska. Jest taki pogląd, który mówi, że połączenie wyborów samorządowych i daty referendum mogło się przyczynić nawzajem do podnoszenia frekwencji co do obu tych przedsięwzięć, ale jest też taki pogląd, że mogło to by niestety być kanwą zbytniej polityzacji i sporu, który byłby związany oczywiście z rywalizacją wyborczą, a my nie chcemy tematyki referendalnej, referendum konstytucyjnego robić przedmiotem takiej bieżącej, bym powiedział, sytuacji sporu politycznego, tylko chcemy poważnej, rzeczowej debaty o przyszłości Rzeczypospolitej. Jest niewykluczona inicjatywa, nie wiem, formalna czy nieformalna, prezydenta w tej sprawie? Ja myślę, że jest ileś podmiotów, które w tej sprawie się będzie wypowiadać, i my na pewno także głos PKW, co jest oczywiste, głos rządu, głos także większości parlamentarnej, ale i innych ugrupowań politycznych będziemy chcieli w tej sprawie uwzględniać i te sprawy wspólnie konsultować. A jak prezydent odbiera krytykę ze strony opozycji, samej idei tego referendum oraz, nie ukrywajmy, dystans ze strony jego, w każdym razie, części środowiska politycznego pana prezydenta? Ja tego dystansu nie widzę. Powiem tak jak pani redaktor zacząłem entuzjazm mówić. Entuzjazm jest ograniczony, można tak powiedzieć. Ja widzę bardzo duży entuzjazm, bo począwszy od spotkania z samorządowcami, które mieliśmy kilka dni temu, którzy na pytanie pana prezydenta, mówię o organizacjach reprezentatywnych samorządu terytorialnego, jednostek samorządu terytorialnego obecnych w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, którzy byli zainteresowani konsultacją co do samorządu terytorialnego, co do finansów publicznych. Liczne organizacje pozarządowe, środowiska opozycji demokratycznej w PRL-u, rozmaite podmioty skupiające środowiska gospodarcze już dzisiaj się zwracają do nas i na piśmie, i także przez moje bezpośrednie spotkania, że chcą w tym procesie uczestniczyć. Nie chcę być gołosłowna, dlatego zacytuję propozycję prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie referendum dotyczącego konstytucji. Musimy przedyskutować. Na ostateczną decyzję trzeba chwilę poczekać. Tak wczoraj mówiła w Sejmie dziennikarzom rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek. Czy pan liczy się z tym, czy prezydent liczy się z tym, że Senat może nie zaakceptować tej propozycji? Oczywiście będziemy rozmawiać i z panem marszałkiem Karczewskim, z którym mamy stały kontakt i który jest częstym gościem w pałacu. I oczywiście będziemy rozmawiać z senatorami z Prawa i Sprawiedliwości, którzy tworzą większość, i będziemy rozmawiać z senatorami z wszystkich ugrupowań. Ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, żeby do tego referendum nie doszło, i wydaje mi się to przesądzone. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie, tak jak zaczęła pani redaktor pytać. Będzie próba przekonania także opozycji, która jest bardzo krytyczna. Wręcz pojawiają się takie zdania, że to jest kpina, hucpa. i tak dalej. Ja bardzo nad tym ubolewam, bo myślę, że polskiej polityce niczego nie potrzeba tak bardzo jak rzeczowej i merytorycznej dyskusji. I zamiast tego rodzaju emocjonalnych i nieracjonalnych głosów, nie wyobrażam sobie też takiej sytuacji, że kiedy na wezwanie prezydenta obywatele Rzeczypospolitej, naród, który jest suwerenem na gruncie polskiej konstytucji z 97 roku, angażuje się w debatę konstytucyjną. My mamy spotkania we wszystkich regionach, w różnych grupach społecznych, z różnym stopniem uszczegółowienia tej debaty w różnych miejscach na pewno będziemy bardzo aktywni. Jest powszechne oczekiwanie Polaków, żeby zmieniać konstytucję. Czy te konsultacje już ruszyły? Częściowo tak, ponieważ konsultacje z organizacjami pozarządowymi trwają. Natomiast harmonogram szczegółowy jest w toku opracowania i to jest proces stały i ciągły. Ja sobie nie wyobrażam, że politycy mówią, my bojkotujemy, dlatego że ich elektorat tego nie będzie rozumiał. Społeczeństwo tutaj decyduje. Nie elity polityczno-partyjne, tylko społeczeństwo, które na wezwanie pana prezydenta odpowiedziało bardzo entuzjastycznie. Dziękuję bardzo. Minister Paweł Mucha. Ciąg dalszy nastąpi, jak już będzie pan nominowany i będzie pan formalnym pełnomocnikiem do spraw referendum. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Zapraszamy do reklamy. Zaczynamy wielkie odliczanie. 7 dni. Super okazji w sklepach Euro. Już od dzisiaj. 32 cale. Philips za 829. Laptop HP. Procesor AMD. Windows 10 za 1399. Smartfon 5,5 cala. Dual SIM LTE za 299. Lodówko zamrażarka Samsung No Frost 1,80 m za 1399. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Praktycznie codziennie stopy każdego z nas są narażone na kontakt z grzybami i bakteriami. Dlatego warto sięgnąć po kosmetyki linii Stepper. Aerozol Stepper skutecznie pielęgnuje i chroni skórę dzięki zawartości aż 4 składników aktywnych. Dodatkowo Stepper łagodzi podrażnienia, pieczenie i swędzenie. Z kolei do paznokci przeznaczony jest sztyft Stepper. Wspiera on ich odbudowę oraz pomaga w przywróceniu ich naturalnej barwy. Stepper. Idealne rozwiązanie dla stóp narażonych na kontakt z grzybami i bakteriami. Już teraz w Lidlu kwiaty na Dzień Matki. Bukiet róż w wyjątkowej cenie. 7,99 za 13 sztuk. 7,99. A polskie tulipany 7 sztuk. Tylko 6,99. 6,99. Lidl. Co tydzień coś nowego. Jestem mamą dwójki dzieci. Często rozmawiam z innymi rodzicami, którzy nie zdają sobie sprawy ze znaczenia magnezu w diecie ich dzieci. Jak można zadbać o prawidłowy poziom magnezu? Dobrze jest podać dziecku Magmisie. To żelki z magnezem w pysznych, owocowych smakach. Suplement diety Magmisie dzięki zawartości magnezu przyczynia się do zmniejszenia zmęczenia oraz pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego. Ja sama podaję Magmisie moim dzieciom. Magmisie. Pyszne, magnezowe misie. Dostępne w aptekach. O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! Ale niskie ceny! W Media Expert mamy Dzień Mamy i jeszcze więcej korzyści! Pralki, zmywarki, lodówki dowieziemy, wniesiemy i podłączymy za darmo! A do tego odbierzemy stary sprzęt! Media Expert! Włączamy niskie ceny! Regulamin akcji dostępny u sprzedawców. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 30 minut po 8. Anna Zaleśna-Sewera ma dla państwa skrót informacji. Prokuratura oskarża ich o to, że przyjęli prawie 2 miliony złotych łapówek od jednej z firm współpracujących z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Sąd ma ogłosić dziś wyrok w procesie byłego dyrektora katowickiego oddziału GDDK IA Krzysztofa R. oraz jego zastępcy Henryka P. Prokuratura zażądała dla oskarżonych kar 7 i 6 lat więzienia oraz grzywien po ponad 200 tysięcy złotych. Chce też zakazu zajmowania przez nich stanowisk w administracji. Zdaniem śledczych obaj przyjmowali łapówki w zamian za preferencyjne traktowanie przy konkursach i przetargach jednej ze spółek, która wykonywała usługi na rzecz katowickiego oddziału GDDK IA. W śledztwie i na początku procesu oskarżeni nie przyznali się do winy. Setki tysięcy przeterminowanych przetworów rybnych mogły trafić do sprzedaży w całej Polsce. Chodzi o produkty sprzedawane w latach 2015-16, które oferowały hipermarkety znanych sieci handlowych. Śledztwo w tej sprawie prowadzą Prokuratura Krajowa w Gdańsku oraz Szczecińska Delegatura CBA. Agenci przeszukali kilkadziesiąt urzędów, instytucji i prywatnych spółek handlowych, m.in. na Pomorzu i Mazowszu. Jak nieoficjalnie ustalił reporter Polskiego Radia, zabezpieczono dokumenty, m.in. protokoły kontroli jakości produktów spożywczych. Niewybuch na warszawskiej Woli znaleźli jego pracownicy budowlani na rogu ulic Żelaznej i Pereca. Na miejscu trwa akcja służb, informuje stołeczna policja. Podaje, że znalezisko to pocisk z czasów II wojny światowej. Wezwano saperów. Wstrzymany został ruch na ulicy Prostej od ronda ONZ do ronda Daszyńskiego oraz na ulicy Żelaznej od Złotej do Grzybowskiej. Zamknięto też dwie pobliskie stacje metra. Gołębia z narkotykami na grzbiecie przechwyciły służby celne Kuwejtu przy granicy kraju. Miał przytwierdzony woreczek, w którym znajdowało się 178 tabletek ketaminy. To lek znieczulający, wykorzystywany również jako o wiele tańszy zamiennik ekstazy, poinformował dziennik Al Rai. Kuwejckie służby od dawna domyślały się, że ptaki mogą być wykorzystywane w przemycie narkotyków, ale dopiero pierwszy raz przechwyciły jednego z latających kurierów. Więcej informacji w Trójce o 9:00. Zapraszamy. W związku z tym proszę zwrócić uwagę na różne gołębie, wróble i inne kawki, czy nie mają czegoś na plecach. Trzeba zawiadomić władzę. Najgorsza pogoda dzisiaj w wschodniej połowie Polski. Tam najwięcej chmur, możliwe opady, a nawet przelotne burze. Temperatura dość wyrównana. I teraz mamy, proszę Państwa, miejscowości, które Darek wykombinował. Ja będę czytał, a Państwo będą interpretować. Matule koło Sztumu, to już wiadomo, o czym będzie. Matejki, tu trochę naciągane, ale koło Sokołowa Podlaskiego, tam będzie 20 stopni. Z kolei mamy Mamino koło Ostrołęki i jeszcze Matczyn koło Lublina, 21 stopni. Przestraszyłem się, że napisał mamuty, ale nie. Mamoty górne i mamoty, mamoły, przepraszam, dolne koło Stalowej Woli. I jeszcze do tego mamy Mamień i tam koło Łodzi 22 stopnie. Jest spora lista zagranicznych miejscowości. Niektóre są nie do odczytania. Nie wiem, czy to co z Niemiec. Mamingerschwingen 22, ale to jest męczarnia. Co jeszcze? O, to łatwe. Mama Flor w Wenezueli 26, Mama Gol w Iranie 29. Te łatwe to czytam, bo mi nie przysparzają kłopotów. Mamina w Sierra Leone 30 stopni. Mamo Amba też w Wenezueli. Wenezuela sprzyja matkom 36. I na koniec w Pakistanie mam jeszcze Mamunian. Wszystkim Mamunianom, a tam ile stopni Mamunian ma? Ojej, 47. Niemożliwe, strasznie rozgrzane to miejsce. Jak najbardziej, wszystkiego dobrego. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Teatrzyk Zielone Oko. Drugi w historii, na żywo ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Marcin Wroński. Zgniły spokój. W reżyserii Waldemara Modestowicza. W roli detektywa wystąpi Marcin Przybylski. W tę niedzielę po 21:00 Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zrobiłeś wiele, żeby stać się tym, kim jesteś. Teraz to ty prowadzisz. Poznaj samochód, który idealnie pasuje do ciebie. Lexus IS200T. 245 koni mechanicznych z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz dynamiczny IS200T dostępny w leasingu Smart Plan już od 1360 zł netto miesięcznie z pakietem serwisowym w cenie i ubezpieczeniem za 1,99%. Lexus IS200T. Ultra nowoczesne oblicze mocy. Odwiedź najbliższy salon dealerski lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus, welcome to the future. Przez tę menopauzę mam zimne poty, na zmianę z uderzeniami gorąca. Czy jest na to sposób? Klimea Forte. Ale to nie wszystko, do tego jestem rozdrażniona. Klimea Forte. No i te problemy z zasypianiem, brak energii. Klimea Forte. A wzrost wagi? Klimea Forte. Czyli mam brać 4 tabletki dziennie? Oczywiście, że nie, bo wystarczy tylko jedna tabletka dziennie, aby składniki suplementu diety Klimea Forte złagodziły te i inne objawy menopauzy. Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.

a czego pragną ludzie prości, a przede wszystkim normalności. A jak trafi im się wariat, to wiosą go na komisariat. Czy śmiać się z tego, co zdarza się tu i tam? Czy bać się złego, co ponoć zagraża nam? W przyszłości też, człowieku, zbyt wiele nie oczekuj, bo żaden rady nie da słuch, dobrze wybrać z chorób dwóch. Bo żaden rady nie da słuch, dobrze wybrać z chorób dwóch. Bo żaden rady nie da słuch, zdrowo wybrać. Taka cisza właściwie powinna potem zakończyć się oklaskami, moim zdaniem, ale po wysłuchaniu tej piosenki postanowiłem odstąpić od pomysłu na perlącą się żartami rozmowę. Podziękować panom bardzo. Również bardzo dziękujemy. Piotr Bukartyk, Krzysztof Kawałko. A teraz jak zwykle mniej więcej w tej części audycji. Przeboje trójkowej rozrywki. Dziś w tym cyklu dialog o tyranach, napisany przez Stefanię Grodzińską, zapowiada autorka. Drodzy Państwo, mówi Stefania Grodzińska. Moja ulubiona aktorka, Magda Zawadzka, zgodziła się przedstawić Państwu jedną z moich humoresek. A więc... Tyrani. Mój, proszę Pani, z nikim na świecie się nie liczy. No i tak samo. Jak coś postanowi, to można tłumaczyć do jutra. W ogóle nie słucha. Z moim też niełatwo. Tylko on ma rację. Przed moim wszyscy się trzęsą. Jak mój sobie czegoś życzy, to spróbowałby kto zaoponować. Mojemu też wszyscy muszą ustępować. Mój jak nieraz krzyknie. Mój potrafi nogą tupnąć, jak mu się coś nie podoba. Niestety, trzeba tak jak ja. Staram się z oczu odgadywać życzenia. Wszystko załatwione, zanim się odezwie. I pewnie ja tak samo. Wydawałoby się, że w ten sposób choć przez chwilę będzie spokój, ale skąd? Wiecznie niezadowolony. No, zamęcza wszystkich, ale nikt nie ma odwagi się sprzeciwić. Lekceważy każdego. Dyryguje. To trzeba tak, tak nie trzeba i tak niedobrze, a w końcu nie wiadomo, czego chce. Mnie się zdaje, że on sam nie wie, czego chce, byle rozkazywać i dręczyć. Wszyscy zdają sobie z tego sprawę, a pomimo to nikt nie ma odwagi przeciwstawić się najbardziej nonsensownym żądaniom. No cóż, wysokie stanowisko. A o kim pani właściwie mówi? O moim szefie, a pani? O 5-letnim synku. A teraz, proszę Państwa, reakcja na pewien list, bo przeczytałem, że jakiś taki słuchacz troszkę, nie wiem, zdeprymowany czy zniesmaczony tym, że my dzisiaj tak świętujemy Dzień Matki, napisał, że wystarczy o tych matkach. Proszę Pana, nie wystarczy. Nie wystarczy.